mais nak ngeen ko wolfati ko jaayante ko dal lu do wax bu fekke na don na lo xam day faral di soppi ko digante bi ak soppi xagnna kon biñ ko jaayante jaayante mu dog man nañ ko jaayante ci xiyar na mais nak ngeen ko wolfati ko jaayante ko dal lu do wax bu fekke na don na lo xam day faral di soppi ko digante bi ak soppi xagnna kon biñ ko jaayante jaayante mu dog man nañ ko jaayante ci xiyar na moy ci kaw ak jeen ji bu ko gisé ta mel na mel ni bëgge ko nonu ni jënd bu fekk duggul baye mën nga ci yeddoli soxne wala ñuy jaay lu mu sori sori sori daga moom jaayu xiyar la rek bu waj gisé te bëgg ñeel ak jëndam du bëggul baye su boba dess mako mëna jaay ci kaw gis nga ko gisoon ci bu jëk nga xamne mo fa yeju su but la xam sawa'un biha khala sifati ay ru'yati al mutaqaddimati baahuda aw lam yabhud wa da nga ci boole nak in lam yanqud dem sartu ñu mu teewal manam dañuy bañ sart ñu ko faaw da ngay fay boole ci wa da nga ko ay in lam yushtarat naqdu thamani lil baahi fa in shurita lam yajus li taraddudihi bayna salafiyyati wa thamaniyyati so do rek far jappale ne jaayum xiyar mom bi nanguko ci fay fi saaso mu teew donte sax mo mi jënd mo ciobare wu fay ci teew bu ba taxa bax bo de xol hashiyatu sawi bim def ci aqrabul masalik nga lay tankal na la wal hasilu anna fi bayhi al ghaib isnatay hasharata suratan li annahu imma an yubaha hal sifati أو على رؤية متقدمة أو بدونهما وفي كل إما أن يباع على البت أو على الخيار بالرؤية أو على الخيار بالرؤية لبغاخ وفي كل إما أن يكون بعيدا جدا أو لا وعنانا جاي فني وط من جاي وخني أمنا فكي أنا مت نيار دارنا وخني لولي نجاي تنكوه ben ñu wax na mel ba fekkon ñu gis ko ci ndik lola ba bo wax ñu na mel fekkuto ba tay ñu gis ko ci ndik lola ñu mën doon ci yoy itam nga wax ne ben ñu jaay ko jaayum dok wala ñu jaay ko jaayum xiyar nga xamni jaay ma dawut dañu sart bu ko gisee te bëgg wel bu bañé bay manam bu bëggul dal bay patay nga ne lu mën doon ci yoyu ben mu sori lol lol ba mu bañé sori lol lol nga teqale ne nak fa in kana hal khiyari jaasa mutlaqan in lam yanqut wala man nga wax ni bu fekke njaay ma njaayum khiyar dong la bu koko gisee te bëgg jënd bu gisee te bëggut bayyi koku mom neena dagal na mutlaqan bu fekke ne legi sartu ni mu teewal manam mbanja teewal fay fa saaso ko in lam yanqut koku nak man nga ne juroom benn anam la ñu bëgg wax jaasu mutlaqan ay fi sitti suwarin wa hiya ala sifati aw ru'yatin mutaqaddimatin aw bidunihima wa fi kullin qaraba aw ba'da ana juroom benn anam yo xamni mom day dagan mutlaqan te lolo moy bu fekke dañu wax na mel ba fekk ñu gis ko ci jëk lola ba sax fekkuton ñu gis ko waxu ñu tam nam mel waye xam nga njaay mom njaayum xiyar la loolu mu jégué ak mu sori ñoo jémo su way gisé te bëgg rek ñeel bu bëggul rek bayyi koku nak kon mom ana yoy yépp fay dagan lañ cey bañ dal moy fay ga fasasu moy in lañen xut mom dal bu teewal bu fay mom wa in kana halal batti jaasa illa fi ma bi'a bidunihima qaraba aw ba'da li jahli bil mabihi aw kana yataghayyaru aadatan aw ba'idan jiddan ina ñu fekke lolé fa nek ku dañ ko bëgg jaay jaayum dok moy nga xamné ko du saña del tugnaaw mo mi jënd kon dess na ko bañ bu fekke ne lolé fa nek ku waxu ñu na mel te fekk gis ñu ko won tam bolé ci ñoy jaman nak mom bu jégué mu soré ci yam de ko melal nañ ko fekk fekk tam gis ko rek mom du dagan mom wala dok melal nañ ko ba gisan nañ ko waye xam nga dañ koy jaay jaay mu dopp day mu lo xam digënté mën na fay soppé ko moy aw kana ya taxay ru aadatan fekké mën na non sori sax waye mën na fay soppé ko lolu kon ko jaay jaay mu dopp du baax wala bok gawtu soppi ko saway dafa sori lool nga xamne bo joge fi dem ci pla nga ci ag wala fa soppi ko ndax sori ga lool su ko way tam tin ko nangu ko jaay jaayum dok wa amma in kana haziran majlis al haqdi fala budda min ru'yatihi illa an yakuna fi fathihi mashaqqatun aw fasadun fayubahu bil wasfi aw khala ma fil barnamiji khala ma taqaddama manam bu fekkene li ñuy jaay yoon du fa tew ci jotaay dañuy jaayante ko neena mo faaw ñu gis ko bu aaje ubbi dañ ko ubbi lu may na nga xamni suñ ko ubbe ubbi ga dana suñ ko doogi ubbi ubbi ga dana jafé ba buñ ko ubbe sax mu yakko kon su boba mu nes na ko jaay ci ko wax nam nal ba bok kay jaay fekk mu bindoon ci kaw la ci nak ak nam nal ko fa nga top sarte waxon ci ku jënd lu mel nonu te fekko ko mel nona ak boko fekke mel nona ak lañ ci takale won ci gannaaw bi yegut wa halafa watna muddahin ajwate li baye arnaami jin ñeul jaay bind manam jaay bu ñu sukkandi ko ci bind rek di andamu wa faqatahu naka deppontem gaak ñu makuto bi ñeel lañu bind ñu dafa dëgg fofu xabar wena tale hasilatun aj amla manam bu fekke ne mo nuy jaay lam doon jaay dama sukkandiko won rek ci lañ bind ci kaw da ko ko ki jënde nak dem ñëwaat ne ko ah man kat dajina ko waye ñu fekk ci bir bokku tak lañ bindon ci kaw waye na xam nga non dem ñu ñëwaat wa su baba kon mo nga xamne mo jaay dañ ko wax ne ko yoy ay ñëk waat ne man dal ñu na bindon ci kaw rek mo nekkon ci bir mom nak xeyna moko sopp ba leen waye mom ñu bindu ci kaw rek mo nekk ci bir wa in biya ma fi al-idli ala al-barnamiji wa qabadahu al-mushtari wa ghaba alayhi thumma ata bi thiyabin mukhalifatin lima kutiba fi al-barnamiji wa daha annahu ma wujida fi al-idli illa hiya wa qad dhaha al-barnamiju aw lam yadhih wa daha al-ba'i'u أن المشتري غير ما وجده في العدل وأن ما كان فيه موافق لما في البرنامج كن فالقول قول البائع كن دغام من من بن نتاو لغي سانكو نمل نكو خولات با من ما سانكو ود وايي جاي كات موم نينا وور نما ني موم مي كو جند موم генي لاكو سوبي ديف سي لنين نيو ديما لاي وايي ci deug deug ma lima jaay mom na wara mel rek la mel a su baba kon aji jaay ju mom mo ñëk waat legi nak lamuy waat moy day wone ni man dal lima dundon rek mo nekk ci bir fa in halafa fala shay akhlihi wa innaka la halafa al mushtari wa raddahu ala al ba'i manam aji jaay ju mom bu waté rek jaana wacc fa jënd moy ka jëndon ci man dara ci ragale waat ñu wax ajjënd ñu ne ko yow waatal ne li nga ci fekk bokku to nak nañ ci bindon ci kaw so wa so waate nak kon dal di sañu xacc wa innaka la lazimahu ma ata bi wala shay'an huwa halal ba'i ana bu fekk en ajjënd ji mom dafa ragale waat te fekk na mo noro na am deug ndax jaay ka bañ jikko waat lu ragal won waye mo ni dawal ko te ragal so wa ñu ko wax ne ko ah dañu ragal nga mom faaw nga tey jaay mi te kenn du doli dara ki jang mu setlu ne batu al barnamiju kisano ci arab wala siuna lol ci langue arab legi ñukoy firé programme wala émission yu démé nonu mom yaatuna ci lol legi ci jëfëndiko gi wa adami dafhi radiin ak ñaka jiñ aji yamaay aw naqishin wala aji manki ko ataf ci li bayhi barnamijin mana bu fekké ne nga jëfëlenté won ak kenn ci wursu ba xaaliss gannaaw nak mu déllu ci lang ko joxone la yow kat dang ma jox lo xamné foo la manam dafa yamaay péré wut ba mu né la da manki nga né ko dédét man yamala joxone péré na ba nga né ko yamala joxone manki ba lim bi mala joxone manki wut li ci nek man na koku nak néna batay yow mi nga xamné ya wax né joxone nga ko lu péré ba joxone nga ko lu mat té mu mbokk wéddi yow lañuy watlo so waté rek sa jang wacc ñu fekk ci la mom la fara bi waxna dang ko tambale ci wa in dafa shakhsun li akhra dana nira aw darahima manna don sarfan wecet aw samana silhatin wala njabug marsandis wa qabadha al madfuhu la musaddiqan dafihaha fi hadadiha wa jawdatiha wa ghaba alayha thumma raddaha kullaha aw ba'daha waddaha annahu wajadahu radian aw naqisa wasnin wa ankara dafihuha dhalika subaba halafa dafi'un muddahin hadama dafi radiin aw naqisin nawatni annahu ma dafaha illa jayidan fi ilmihi kon non la bu fekke ne nit dafa jox morom ay dinar ba ay dirham man na lu tax mu jox ko mu don tan don wetiante ba da ko faye njegug marsandis ganaw bam ko joxe nak mom momé muné ko baxna ni nga wax non la daldi né ko limbi non ba muné ko lima jox baxna ay jottu ko set nak ganaw bané ko ko da dem dirsi wat nak bëgg ko delo lim ko joxone né ko yow kat set nak waye lima joxone da piré wut fo rek la ba da manki limbi matut muné ko man lima la joxone piré na ba muné ko lima la joxone matna kon mom mi wax ni lima la joxone piré ni ba matna moy wat lolu li wax né ko pirena ba matna lam wax nako wat su fekke ne ci kaw xam xamam ci kaw xam xamam rek la man kon man na wat ne ko ci kaw sama xam xam de lima la jox lu mat la ba lima la jox lu pire la degam enquête ko ma li fek worlu ko won motax rabbina illa an yatahaqqaqa annahu laysa minhu kon fa yahlifu halal batti manam bu ko wore ne limu andine ko manki na ba fola yam ko joxon mom di ndax worlu won yam worlu won yey bopam manam yam momal bopam xamna na mel te xamna ni limum do la kon su baba day wat ci dogu ne ko li nga delo ci ne mala ko joxon du la la joxon man la la joxon matna ba la la joxon pire won na kon xam nga bu waté ñu fekk ci ko fa innaka la halafa qabidha hala maddahu fa in halafa kon fa yalsamu addafiha itmamul hadadi in kana al muddaha naqs al hadadi wa ibdalu wattafaqa an nuqadu hala radaatihi in kana al muddaha radaat ad darahimi aw ad dananiri manam mune ne watal ne yow lu pire nga ko jox balu man nga ko jox nga ragal wat dañ koy wax mom ne ko yow nak kon legi watal ne lim la jox da manki ba lim la jox pire wut su baba su waté mom rek yow nga war ko mortali limba su fekke dañe won da manki war ko jox yu pire ndegam set kat yi set na ni li mom pire wut kon faaw nga war ko jox lu pire wa baqa is sifati ak dessuk melawa in shukka ndem sikki sa kafna mel na fala ngok manam bu fekke da ngeen jaayante won lo xamne da ngeen ko tek ci kaw gisam ngeen ko te lolé mom daw soppi ko ci mu demé non mom dir bu tol non daw fi soppi ko ñu sukkandiko ci loolu nag ca gis ngeen ko gisoon ba kenn ki jaay ko morom ma ki nga xam ne moo ko jënd ba mu demee ba fab ko ba mu ko fab moom daa defa woon ne ma melal naka jekk bañ ko waxantee ko jëndante rek noonu la mel ba tey waaye gannaaw bi mu ne ah man kat sama njort nax na ma damaa defa woon baa koy fab nam melal bañ koy gis ba jaay ma ko ca noonu laa defa woon ne ba tey ma nga ca noonu waaye ndekete woo kat baa koy fab fekkutoon mu demee noona ki nga xamne moy jaay ne ko dede mang kay mang ko gisse won rek non na mel batay mang koy fof itam nan ko gisse won rek non nga fekk mel nona mu ne mom jortam ko nax waye bam koy fat mom gëna bu lako sétlu waye wor na ko ne bam koy fat fekk na ko do mu soppi ku mu ton nañ jappon nonu xaccio bi su mo ba de mu ne in shukka ndem sikki sa kafna amna ci solo lol manam bu fekke ne dal legi nga xamne ño xam lolu ma ñu xam goga wal lañ ni laaj ñeneen waaw ndax yaakaar ngeen yeen booba ak legi ñu demee nii ak soppiku mën na cee am wala déet bu fekkee ñooñu dañoo sikki sàkk ne ah ñu ne nam noo dogu ne booba ak léegi mën na cee am nam noo dogu it ne booba ak léegi mënu cee am waaye su boobaa loolu mooy sikki sàkk ga dafa jublu in chaque ay chaque ahlul maarifati hal yataxayyaru fii ma bayna ru'yatihi wa qabdihi am la bu fekkee sikki sàkk boobu ñoom ñu am xam ci googu wàll am nañ ca googu sikki sàkk fofu la jaaykat bi war a waate ne man daal bëggu naa ne jaay naa la ko ba nga fekk ko man ko bëgg woon gis maa yow te dara soti koo ca su waatee rek ñu fekk si ko léegi nag فإن قطها بخدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن قطها به فالقول للمشتري كذلك manam bu fekke ñu xam gogo wala mom tay dengu wuñ dañu sét bu fekke dañu dogu ci ni ah bobu bo la lay mëna fay sotiko da amu ci yarante mom su ba dañu wax ne kon ñam dogu nañ ne bo la lay mëna fay sotiko kon jënd kat bi mom lañu jox dëgg bu japp ne kon bu ko jëli da fekk mu sotiko la waxay dëgg bu fekke ñoom ñu xam lool dañ ni ah dedet bo la lay da mëna fay sotiko mom waaw da lañ dogu su ba ba tay jaay kat ba lañu jox dëgg du aajo muy waat ali xam ne kon jaay na ko ba koko fab ko ci sotu ko wut kon gis nga ne ñoom ñinga xamni ñoo xam goko wal am nañ ca ak ñu ci wara taxawé bu baaxa baax ndax gis nga dañ bokké dogu ci bu baax légui mëna fé sotu ko ak dañ bokké dogu ci bu baax légui mëna fé sotu ko ak dañu sikki saka len lu ci nek atté nañ ko wa'ibin dagan na jaay aji faddu mo ñu fa nekut wala bina wasfin ak donte ci mudul ak melal la ala khiyarihi ci kaw tanuk aji jënd ja buru yati ci gis nga manam da wax ne lo xamne nekku fa manas na koy jaay ba nopi do su ko wax sax na mel doole ca du wax xeto du wax façon do na mel waaw nak bu fatte ala khiyarihi manam jaay ga du nek jaay gu dog jaayum khiyar lay doon aji jënd ji bu ko gisé te bëgg wel ak jëndam wel ko su bëggut bay waaw waye buñu noppé rek nono baña léral ba xam njaay mi njaayum dog la wala njaayum xiyar la léral ñu ko sax bu noppé don mu yaq rawante na buñu dogo ci ne kenn du wax na mel te dañ koy jaay jaay dog wata faradana la in waqa al bayhu halal nuzul aw sukuti fa yafsudu lil jahli bil mabihi untu lega untu la la ñi jaay mo tax kon njaay mu du bax ci yoy jamono wa hunaka man yaqulu innal ghaiba la yabahu illa khalasifatin أو رؤية متقدمة قال في المقدمات وهو الصحيح واي جابل رك لي گنا وور موي دال بو فكي ني موم كي جند بو گيسه تا بگ ويل جند گا سو بگول باي كون سو بابا منيس نكو جاي لو خامني مسو نكو گيس خامو ني خير وا خامو ني نو دمي لولا موم دو ام گن وور دي او حالا يومين ولا دونت نيكون ناتي sori wayo doxu benn bis manam da bëgg wax ne lo xamne digënde fiñ koy waxante ak fam nek sori no sori wayo doxu benn bis ci jamono jam doon talibé lool kon sañes na koy jaay ci ko wax melo ba nopi tam muy jaay mu war da ñu wax ne nak lool neewna bu xasse sori sori wayo benn bis do nga yëm ci mbaam bu yes ko kon tawde aajo ñu dem gisse ko mom lu tew ñoy mo waye jappal ne wax ji gëna woy mom moy da nga jëlali sax lu ñam ci sori way ben bis ba mu yees ko way mu nekk ci dëkk bu sax manes na ko jaay te buñ ko andi mu tew duñ dem tam gis ko dañ ko waxante rek nonu jaayante ko motax sarabina la wa tarada al khattab kalam al musannif wala khala kalam al musannif باقتضائه أن الحاضر بالبلد لا يباح بصفته مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس الحقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر وفساد وغير حاضر مجلس الحقد يجوز بالصفة ولو بالبلد على المشهور وإن لم يكن في إحضاره مشقة ويؤخذ هذا من المدونة من خمسة مواضيع أننا الخطاب خونا دينا توتي وخي تالف كدبي نحن نحن نوغي أدائي أندك من ديمن لكم لك لو خمني خسنة تيو تيو تيو فاو ندم بجيس كواي ننكو من جاي ريك تيكو وخنا مل تلور موموي نخس تيو دال موم فاي فاي واقن تيو جاي ما خانمان فاي تيو تدر دخل تيو تيو موم بو أبنير بلنين من فاو نجيس كواي xana nga xamne da aaju ubbi te buñ ko ubbe mu yaqko koko non buñ ko ubbi dañ koy jaay non rek mu res nak lo xamne teewul ci fañu waxante jaay ba koko mom mu res nak koy jaay ci ko ci wax na mel rek donte sax ma nga ci rek nga xamne dem ci sonni wut ak donte sax ma res na wax kenn ko andi ko mu dal koy andi te lu ci son du tay ñu man koy jaay rek ci ko wax melo tenen lolu dañ ko gis ci mu dawana way dañ ko jappé ci mu dawana ci ay pire yu bari ba mat juroom aw wasafahu wala donte melalon nako ghayru ba'ihi kudul aji jaayam nenañu ghayru ci manon na dañ mune rek aw wasafahu wala donte melalon nako ba'ihuhu aji jaayam ja aw donte sax ak jaay mo koy melal ndax xam nga ki jaay lañ mëna tuumal ne mom man na ca wax lu ci amul ndax bëgga jaral waye ki nga xamni bokku ta kay jaay mom ta amu ca ben ñariñ ba ben intérêt mom dana ci tayé wax xeyna lu ci amut taw dug wax rek wajaasa bayhu ghaibin bisifati wala wasafahu ba'ihuhu ana ñu wax ne aji jaay ji ci bopom mom bu fekke ne mo koy melal gis ci mëna sukkandiko ba jaay ko ndax man na mu wax ci lu amut tax man na wa fihi raddun ala man qala la yajusu bayhu ghaibin bi wasfi ba'ihi li'annahu qad yatajawasu fi sifatihi litanfiqi wa tahsini silhatihi in yam yabhud dem sarit ka khurasan niki khurasan min ifriqiyatati ifriqiya walam tumkin tajabli wut ru'yatuhu jisam ga bila mashaqqatin ci lu ciona mana bu fekke lañuy jaay dañ ko bëgg jaay jaay mu dok xamne kay jënd du saña ñu pati ku bayyi dañ koy tek ci kaw rek wax na mel wala gis buñ ko gisoon ci ndek lola kon dañ cey sart bu baña sori lol lol na bu sore lol lol ba nga xamne fi ñu ko waxante ki koy jënd bu doon wutiko bala ci ag do sopp ko ndax sori wayu fofu iko bu re jamono jamay talife khurasan nim tuddu mu nek ci iran ak iraq ak ifriqiyata ji nga xamne sa ko wax sax jublu ci continent ana tundu afrique yep waye melena bi ko mo sa wax ñom khairawan lañ ci djublu moy khairawan bu ci tunis manam bu sore lol lol lol mom gis ko mom manes nako jaay ci xiyar nak waye bu xese sore lol lol nonu mom dinaw ko jaay jaayam dok mo tax mo fa in bahmuda fala yadusu fa bëgg wax in lam yabhud al ghaib al madih battan bi sifatin aw ru'yatin mutaqaddimatin fa in bahmuda fala yadusu kon lolou moy ben sat bi ci buñu bëggé jaay mo xamné neeku fi te bëgg ko jaay jaay gu dokk moy bu mu sori lol mu dal ci mom nak walam tumkin te japp ni wut ru'yatu jisam nga bila mashaqqatin juludul abjona satu ñaaral bi mu ci dolli waye sukkandiko wuñ ci moy lola bu mu jégué ñees doxu bis na bu jégué ba nga xamné légui jamono jam ton talifé digënté fi ñi waxanté njaay mi ak fa wala nek matul sax doxu bis a su boba dañuy japp né mom gis ko yomb na kon day aajo faaw ñu dem gis lola nga xamné kon day sart mom na sori sori way bo xam lu ñëw ñëw mat doxu bis ba mo upp ko waye bu ko yéssé rek manam bu ko yéssé ñu japp né dem gis ko yomb na su waye nak lañu sukkandiko bu ko fatte moy lañuy jaay dal mom bu fekke ne teew fañu waxante donte ma nga ci dëkk ba sax jëlul nañ ñu na li ma doxu bi sa yoyu ba yoyu ay japp ni donte ma nga ci dëkk ba itam te mënes na waxu gis ko it te gis nga du am benn coona du te mënes na ko jaayante ci wañu dara kon jappal ne lañu sukkandiko moy al hadiru fi majlisil haqdi لا بد من رؤيته إلا لضرر وغير الحاضر في مجلس الحقد يجوز بيعه على الصفة ولو كان في البلد أو إن لم يكن في إحضاره مشقة لول موي تك تك بي مانام ليغا خا نيم تيونا في جتاي بي ني واقنتي نياي مي بيه بنكو اوبي خول كو دارو تي سيت كوكو فاو ني جيس كو با نيكو جايانتي واي لو خا نيم تيول موم في جتاي بي ني واقنتي نياي ما donte sax ma nga ci dëkk bu mënes na dem séti ko du jar ñu cey dem bu leen nexé jaayante ko ci kaw rek wax na mel donte sax andigal mu tew ci jotaay bu yomboon na yit du tey rek tagal na moom jaay ko ci kaw wax na mu mel kon ngir nga tënk li wax bala bari fi yow mooy da ngay wax ne lépp loo xam ne léegi dañ koy jaayante woon ci kaw gis nga ko gisoon sukkandiko ci gis nga ko gisoon nak legi bari ko jaayante amna ñaari sort nga wax ne ma biha ala ru'yatin sabiqatin yushtaratu fihi shartani an la yataghayyara ba'daha ay an yu'lama aw yuzanna annahu lam yahsul fihi taghayyurun bayna ru'yati wal haqdi wa an la yabhada jiddan bihaythu la yataghayyaru bayna al haqdi wal qabli wa hadha idha biha halal nuzumi wa amma halal khiyari fala yushtaratu qurbun wala hadamu taghayyurin kon ngay japp ne lo xamne dañ ko gissone sukkandiko ci giss gam ko gissone ñoom ñu koy bëgg jaayante bu dëkk ko jaayante amna ñaari sorte sorte ba moy bañ ko gissé ak fi ñu taxaw diko waxante bu ko jaayante ba waag leen ñeer na leen ne ba jot nañ bu dëgër ne ak soppiku Abuja ñaaral ba moy mu bañ sori lool ba nga xamne gannaaw duñ ko waxante ba jaayante ko bu jëwé fi jëm ci itam dama fekk mu soppiku bu ko dogé jaayante dal ci kaw jaay mu dog mom ñaari sorte du ci mëna ñak bu dé jaayum xiyar na mom ci ci sorte ak jégué ba ñak soppi nga wax mo nga mëna ko gissé bëgg rek jëna dogul bayyi loolu mom dara neku ja su ko defé nak nga wax né itam yi nga xam nañ ko jaayante waye gisunu ko won dañuy wax rek ni mel bu fekké nañ ko bëgg jaayante jaay mu dog kon talikat bi wax na ci ñaari sorte te benn bi moy mu baña sori lol lol ba nga xamne du joge fi jëm ci mën ko jënd bala ci ag ak soppi ko mën na ci am koku mom wax nañ ko legi moy benn sartu wa sartu ñaaral bam ci tayon nak te moy bu mu jëge ba nga xamne dem gis ko da yombu bo nga sartu wax nañ la ne la jot ta deglu du ko faalé leral nañ la legi lañ ci wax moy sa yo xamne mom nekul fa fañ wax fañ waxante jaayuma rek donte ma nga ci dëkk bu sax du té manes nako jaayante ci ko wax na mel manes nako jaayante ci wax na mel da na tuta boole ci muy jaay mu war manam jaay mu dog ci sattu rek mu baña sori lol lol nañ ko waxe won melni ab dëkk ci penku ab dëkk ci soow nga xamne jort nañ ne ba dog nañ ne buñu joggé fi jëm ci dañu ko fekk bu soppi ko lolu mom des ko mëna jaay jaay mu war du ci mëna manes nako jaay nak jaayum xiyar rek bu gisé te bëgg wéen bu dëggul bayyi bo dé xol ab du soxi mu lay tankal na la wa shartu ma biha ghaidan ala al-luzumi bi wasfin amrani ashara ila al-awwal bi qawlihi in lam yabhud jiddan bi haythu ya'lamu aw yuzannu an al-mabiha yudraku ala ma wasifa فإن بحر جدا كخراسان من إفريقية من كل ما يظن فيه التغير قبل إدراكه لم يجس ويجري هذا الشرط أيضا فيما بها على رؤية سابقة قد هنا وإلى الثاني هو بقى أشار إلى الثاني بقوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة بأن أمكنت بمشقة فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف لأن الهبول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة قم فهو شرط في الغائب المبيه على الصفة بالنزول فقط والنقد دغن التاول جد تتوبره فيه جلالين جاية نكوة ما نملني جاية نكوة تجاية تكون جاية مدب bu fekke ni kay jënd dafa fay fay go xamni moko ciobare kon du ay mo xam suuf la mo xam leneen la waye nak bu doone njaayu xiyar mom buñ ci nangu ak teewal doon ci sax nga xamni mom moko ciobare rek mo ni jënd dal di teewal dina wax ne wa jaas an naqdu tatawuhan fil mabihi al ghayr ala al lazum haqaran aw ghayrahu la khala al khiyar aw al ikhtiyari فإنه النقد فيه ولو تطوها جاتوني جاوم خيار مام ولا اختيار تانو ما يدو دم الشيط بكو تبني المفاد تبني وكو تبني يك جاتي يا مام مام يجند بينا نبك متاول جاك دوان تسا بكو يتوى بريو نغخم نتوى نسار تكو جاك وما حشرتي دغن متاول عندك سرت انا امتكو الله خمين كو تاسرت عليه في الحقارة بدأ أو لا معنى بدأ صوف manam bu fekke ni lolé ñi jaay jaay bu dopp suuf la kon mom ñi jaay mëna sartalé né lay kat da ngay fay fi saasa waye kat lolu day fekk kay melal suuf